राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 20 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम ये बात पहले भी बताई है, फिर बता देता हूं। ध्यान रखें, हम परमात्मा के हैं। मुक्ति होना, परमात्मा को प्राप्त करना, ये हमारा खास काम है। हम संसारी नहीं है। ये जो भाइयों के बहनों के जसी हुई है, हम तो संसारी आदमी है। परमात्मा को प्राप्त करना ये नया काम है। नया काम वो नहीं, वो तो है। हम परमात्मा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव। ये मेरा अंश है। मम एव अंश केवल, जैसे पुरुष स्त्री पुरुष दोनों का अंश है, ऐसे नहीं। केवल परमात्मा का अंश, शुद्ध अंश। तो परमात्मा तो हमारा वास्तव में स्थान है। हमारा परम पिता परमेश्वर है। हम परमात्मा के वहां के हैं, संसार में है नहीं। संसार में एक जुड़ी में रहते ही नहीं, 84 लाख जुड़ी है। कभी किसी जुड़ी में, कभी किसी जुड़ी में, कभी किसी जुड़ी में। घर से आदमी निकलता है तो भटकता है, कोई एक जगह नहीं रहता। एक जगह कैसे रहेगा, एक जगह घर नहीं है उसका। और अपने घर पर चला जाता है तो वहां ही रहता है, क्यों वहां का वो है। तो परमात्मा के अंश है, उस घर के हैं हम। हम संसार के नहीं है। अगर इस बात को ठीक समझ रहे हैं तो परमात्मा की प्राप्ति भी सुगम दिखेगी। नहीं तो दिखती कृष्ण कि वो बड़ी मुश्किल है, हम तो संसारी है। वास्तव में अनादिकाल से हम संसारी नहीं है। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन कहा, अमृतस्य पुत्रा कहा, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वास्तव में तो हम परमात्मा के हैं। तो वो तो हमारा खास स्थान है, क्योंकि वहां के ही है हम लोग सभी। कैसे ही कोई जीव किसी जोड़ी में हो, वो परमात्मा का अंश है, खास परमात्मा का अंश है। तो हम तो परमात्मा का घर ही हुए ना, वहां के तो हम आए। तो वहां जाना तो हमारे घर पर जाना है। संसार में जाना है, ये दूसरों घर में जाना है। इस बात से हमारी जो इच्छा होती है, वो इच्छा 3 तरह की होती है 4 तरह की होती है। समझ लो, 2 इच्छा संसार की। एक तो रुपया इकट्ठा करना, एक भोग भोगना। ये 2 इच्छा संसार की है। और एक परमात्मा तत्व को तत्व से जानकर मुक्त होना, एक भगवान का प्रेमी होना है। ये 2 उषा परमात्मा की हुई। तो भोग भोगना और रुपये इकट्ठा करना, ये संसार की इच्छा शरीर की है, ये हमारी नहीं है। ये शरीर की, शरीर की संसार की है। और जो परमात्म तत्व को तत्व से जानना, ये ज्ञानियों की इच्छा है। और परमात्मा के साथ प्रेम करना है, ये सगुण भगवान की प्रेम की इच्छा है। बहुत से प्रचार परिवार में ऐसी बात है कि ज्ञान की इच्छा तो मुक्ति की और परमात्मा की इच्छा तो बंधन की है, बंधन के लिए है। ज्ञान से भी ऊंची है, ज्ञान तो अपने तत्व का ज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध है, और प्रेम है वो भगवान का प्रेम है। मानो बीच में जीव रहा संसार की तरफ हुआ तब तो संसारी हो गया, भोगों की और संग्रह की इच्छा हो गई, और इधर से हर अपने स्वरूप में से तो मुक्त हो गया, और इससे परमात्मा की तरफ इच्छा हुई तब प्रेम हो गया। तो प्रेम की इच्छा है ये भगवान की है, परमात्मा की है, यह मुक्त होने की स्वरूप की है। इसका तत्व ज्ञान होता है, इसमें जिज्ञासा होती है, उसमें प्रेम की लालसा होती है, प्रेम की पिपासा होती है, उसमें भोग इच्छा होती है, संग्रह की इच्छा होती है। तो संसार की तरफ संग्रह की भोगों की इच्छा हुई, अपने स्वरूप में वह तत्व की जिज्ञासा हुई, और परमात्मा की तरफ लालसा हुई। तो परमात्मा की तरफ जाना है हमें, अपने स्वरूप में भी नहीं अटकना है। बोध होता है, ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का होता है, और लालसा होती है प्रेम की, वह भगवान की होती है। तो संसार की तरफ चला गया, बंधन में हो गया, अपने में आ गया तो मुक्त हो गया, और भगवान में चला गया तो प्रेम हो गया। ये भगवान के प्रेम की इच्छा है। तो हम स्वरूप से स्वाभाविक भगवान के है, तब तो ज्ञान है, वो अपने बोध, अपने स्वरूप का बोध है, पर है अंश भगवान के। तो असली भगवान के जाएंगे तभी हम मुक्त हो गए, नहीं तो मुक्त कैसे होंगे। तो अपने स्वरूप में बोध में स्थित हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और भगवान में जाएंगे वो प्रेम हो जाएगा। तो मूल में परमात्मा है, परमात्मा का हम अंश है, तो हम है तो परमात्मा के वहां के ही। संसार में आकर के फंस गए, अब अपने को संसारी मानने लग गए कि हम संसारी हैं, संसारी हम नहीं है, हम परमात्मा के अंश है। मुक्त होना है वो संसार से होना, मुक्त होना है, और प्रेमी होना है असली भगवान के, हम प्रेमी हैं वहां पर होना है, ये असली प्रेमी होना है। मुक्त होने के बाद होता है, कर्म योग से ज्ञान योग से अधिकारी बनता है प्रेम का। प्रेम है प्रापणीय वस्तु, ये दोनों साधन है। साधन में भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा में संसार में फंसना होता है, और तत्व ज्ञान होने से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बंधन नहीं रहता। परंतु प्रेम नहीं होता, प्रेम वो भगवान में होता है। प्रेमी में भगवत भक्ति भी रहती है, और ज्ञान भी रहता है, बोध भी होता है। बोध भगवान करा देते हैं, पहले ही भक्ति मार्ग में ही चल पड़ा है, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में न जा करके भक्ति में। तो तेषा में मनोगम पर तुम हम अज्ञान दम तमा नाश या मैं भाष लो ज्ञान दीपीन भाषण था। भगवान दो देते हैं, तेषा सतत उतरम भजताम प्रीतिपुर दांत बुद्धि योगम तम ये माप ज्ञान देते, ये कर्मयोग की बात है। और तेषा में मनोगम पर तुम हम अज्ञान दम तमा नाश या मैं आदम भाष लो ज्ञान दीपीन भाषण था। देदी विमान ज्ञान दीप के द्वारा अज्ञान को दूर कर देता हूँ। तो भगवान देते हैं, अपने भगवान के भगत के ज्ञान की इच्छा नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, और हो जाए तो पाप की बात नहीं है, ज्ञान मार्ग वाला पर जा जाएगा। ऐसे ही ज्ञान मार्ग वाला है, उसके भक्ति के संस्कार है, तो ज्ञान में उसको संतोष नहीं होगा, संतुष्टि नहीं हो गई, वो वहां जाकर गई ज्ञानी होने पर भी प्रेमी होगा। और सूक्ष्म जो माया का संस्कार है, वो सूक्ष्म अंश ज्ञान प्रेम भगति मन सुख रघुराई अभ्यंतर मल कौन जाई। अभ्यंतर मल रहता है बहुत सूक्ष्म, जो मोक्ष में बाधक नहीं होता, वो केवल होता है मतभेद में। ये अद्वैत है, ये विशिष्टाद्वैत है, ये शुद्धाद्वैत है, ये अद्वैताद्वैत है, ये असंत भेदाभेद है, ये वैष्णव के मत अलग अलग है, इन मतों में रहता है। और प्रेम पद भी हो जाती है तो मतों की मतों का भेद नहीं रहता, मतों का भी भेद नहीं रहता। तो मत का भेद सूक्ष्म रहने से मुक्त होने पर भी अद्वैत अद्वैत भेद रहता है, पर प्रेम भक्ति में जाते भेद कोई नहीं रहता है, क्योंकि अंतिम स्थिति परमात्मा के प्रेम की है। उस प्रेम को प्राप्त करना मनुष्य का कार्य। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जीवन का साफल्य हो जाता है, सफलता। मनुष्य जन्म के मनुष्य में तो पहले कर्म योग का प्राप्त कर लिया, फिर ज्ञान योग का प्राप्त कर लिया, फिर भक्ति योग का प्राप्त कर लिया। योग अस्त्र योग में आप लोग योग जीत गया। एकादश गंगे 20वें श्लोक में तीन बार बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस वास्ते कर्म योग से पर सिद्धि प्राप्त कर लो, ज्ञान योग से कर लो और भक्ति योग से तो परम सिद्धि हो जाएगी। इस वास्ते गीता में लौकिक निष्ठा तो बताइए, लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता बया लगा। लोकेश में द्वाभिमुख पुरुष और लोक एक सरसर एक विनाशी जगह विनाशी, उत्तम पुरुष अन्य भक्ति वाला अन्य है, वो दोनों से विचित्र बताया। इस तरह का बात बताई है। तो मनुष्य शरीर है ये हमारा नहीं है, हमारे देश ये नहीं है। लोक इसमें द्विधा निष्ठा है, लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान मार्ग में जाओ चाहे कर्म मार्ग में जाओ। कर्म मार्ग योग मार्ग का है, कर्म है जो संसार मरण के लिए है, और कर्म योग है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। वो कर्मयोग के द्वारा इधर से कर्म योग होता है और अपने स्वरूप में से उधर ज्ञान योग होता है, और परमात्मा के साथ है तो प्रेम योग होता है। वहां ऐसे तीनों योग की ठीक प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाती है, फिर कोई कमी नहीं रहती। और वो पूर्णता सिद्धि भी हो सकती है, कर्म योग ज्ञान योग करके भी भक्ति योग की प्राप्ति होती है, और आरंभ से ही भक्ति योग भी चले तो आरम्भ ही चल सकता है। और पहले कर्म योग करके फिर योग ज्ञान योग करके फिर भक्ति योग करे, वो एक विलक्षण बात है। अलौकिक प्रेम प्राप्त होता है, वो अलौकिक बताया गीता ने, इन दोनों को लौकिक बताए, ज्ञान योग कर्म योग को लौकिक साधना बताई। लोकेश में द्विधा निष्ठा प्राप्त होता मैंने कहा, द्वाभि मूर्षो लोके क्षण अक्षर क्षरणाशवान अक्षर अविनाशी। क्षरणाशवान तो कर्म योग का है, ये नाशवान है, अक्षर है अविनाशी है, परमात्मा दोनों का है। इसी को गीता में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, और हम भगवान की बात बताई, भूमि नाल भूमि अपरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति यम में भिन्ना प्रतिशरता अपरे यम अपरा प्रकृति इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव रूपी परा प्रकृति। और अहं कृष्णस्य जगत प्रभु प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभु प्रलय मैं हूं। तो शुभ का ईश्वर परमात्मा हुए, मत्ता परतरम दानित मेरे से अगाड़ी आए, बस साकाष्ठा सा परागति परमात्मा से अगाड़ी उसने आखिरी परमात्मा है। तो परमात्मा स्वयं हुए इसलिए पराशक्ति जीवात्मा हुआ, अपराशक्ति ये जड़ जगत हुआ, जड़ जगत चेतन जगत वो परमात्मा स्वस्थ होता है। तो परमात्मा तो साथ में पूर्णता होती है। मानो त्याग किसका करे, कर्मों का त्याग, जड़ता का त्याग, स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित हुआ और भक्ति में भगवान को प्रेम, प्रेम को प्राप्त हुआ। वो अलौकिक प्रेम है, उस प्रेम के भूखे भगवान भी है, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान को प्रेम ऐसा लगता है, इस वास्ते कई जगह आता है कि संसार को सब बनाया जीवों के लिए और जीवों में मनुष्य बनाया भगवान ने अपने लिए, केवल अपने लिए, प्रेम करने के लिए। क्योंकि एको हम बहुत श्याम, एक ही बहुत रूप से हूं, तो एक बहुत रूप से क्यों हो गए, प्रेम के लिए। मनुष्यों की रचना भगवान ने अपने लिए की, ये हमारे साथ प्रेम करे, ये कर बैठा आसक्ति संसार में। स्वयं चेतन होता हुआ जड़ में आसक्त हो गया, जड़ की कामना कर रही, स्वयं है चेतन, अपरा प्रकृति को पकड़ कर गए, परा प्रकृति बन गया, अपरा प्रकृति के साथ अपरा प्रकृति बन गया, भोगों में संग्रह में लग गया। भगवान संग्रह सुन से उठे तो अपने स्वरूप में रहेगा, तो स्वरूप स्थिति हो गई, तो ज्ञान हो गया, ये मुक्त हो गया, और मुक्त होकर भगवान में लग गया, ये भक्त हो गया, भगवान में प्रेमी हो गया। तो संसार से उठना है, प्रेम में लगना है, अपने आप में स्वरूप स्थित होना है। तो स्वरूप स्थित होता है वो ज्ञानी होता है, भगवान का प्रेमी होता है वो ज्ञान के बाद में भगवान का प्रेमी होता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। तो तीनों के लिए उपयोग हो गया, कर्म योग से उपयोग हो गया संसार के लिए, ज्ञान योगी से उपयोग हो गया अपने लिए, और भक्ति योग से उपयोग हो गया भगवान के लिए। मानव शरीर तीनों का उपयोग हो जाता है, संसार के लिए भी उपयोगी, आपके लिए उपयोगी, परमात्मा के लिए उपयोगी, आपके लिए उपयोगी होता है वो ज्ञान होता है, और भगवान के लिए उपयोगी भक्ति होती है, और संसार के लिए उपयोगी कर्मयोगी होता है। तीनों के लिए उपयोगी हो जाए तब इनका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, मनुष्य जन्म की पूर्णता हो गई, अब मनुष्य जन्म में कुछ भी कमी नहीं रही। मुक्त होने पर भी मुक्त हो गया, बंधन नहीं रहता, और वो अखंड आनंद है, एक रस आनंद है, और वो आनंद भक्ति का प्रतिक्रम वर्तमान है, वो भक्ति का आनंद है, वो बढ़ता है आनंद, एक रस आनंद रहता है ज्ञान मार्ग में, ज्ञान ही उसे दौड़ने पर एक अखंड आनंद होता है, और भक्ति मार्ग में प्रेम बढ़ता रहता है। शुरू में प्रेम आता हो तो उसका निष्काम भाव में प्रेम होता है, कर्म योगी का सकाम भाव से ऊंचा उठ जाता है, कामना रहती है संसार में, ये जड़ता का संबंध से ही कामना होती है, फिर तो जिज्ञासा होती है और प्रेम की लालसा होती है। तीनों जब पूर्ण हो जाती है तब मनुष्य जन्म सर्वथा पूरा पूर्ण हो गया, उसे शांति मिलती कर्म योग से, त्यागात शांति निरंतरम, संसार के साथ समुदाय में से अशांति होती है, दुख होता है, संताप होता है, दंड होती है, ये दुख जितना सब है संसार के साथ संबंध जोड़ने से है। देखो संसार के साथ संबंध जोड़े तो आप तो दुखी होगा नहीं, संसार तो खराब नहीं करेगा, संसार के साथ संबंध जोड़ने से संसार भी खराब होता है, आप भी खराब होता है, जहाँ मनुष्य नहीं हो वहाँ जंगल भी शुद्ध होता है, जंगल जाकर बस जाए तो वापस जमीन गंदी हो जाती है। ये मनुष्य अपने को गंदा करता है, संसार को गंदा करता है, अपनी जगह शुद्ध होता है और प्रेमी हो जाता है परम शुद्ध हो जाता है। इस वास्ते भगवान को प्राप्त करो, चाहे परम तत्व हो अपने को प्राप्त करो, वो कर्मी हो मैं तीनों में मुक्ति बताइए। निष्काम भाव हो गया तो बंद है किस में कारण गुण संकोष स्वतः सत्यु उस होने में गुणों का संग है कारण है। ऊर्ध्वंग से निरस्तता मध्य से निराशा अधोगति तमसा अठम साल मुक्त हो जाता है, तब प्रश्नोपस्थित हो जाता है, तीनों मंगलों में रहता है तब बनता है। शतोगुण सुख संग है बदलाते ज्ञान संग है ना, रजोगुण कर्म संग है ना, और संग व ज्ञान संग है इंसान का तमस प्रज्ञ तत्व प्रकाश मनावे सुख शरीर बन जाती ज्ञान संग है, सुख का संग और ज्ञान का संग बाधि होता है। ज्ञान का संग करना है, ज्ञान से असंग होता है तो भूत हो जाता है। असंग पुरुष असंग सीधा स्वरूप है, असंगो ये अयम पुरुष उपनिषद में असंग का स्वरूप बताया है, स्वरूप हो प्रभात को प्राप्त हो जाता है तो फिर मुक्त हो जाता है और भगवान का भक्त हो जाता है, भक्त हो जाता है भगवान का प्रेमी हो जाता है। तो मुक्ति निरादर ही भक्ति लुभाते हैं, भगवान के भक्त है मुक्ति का भी आदर नहीं करते। मुक्ति को मुक्त हो गया अब भगवान का भक्त मुक्त तो है ही वो, फिर मुक्ति और फिर प्रेमी होता है। इस बार से भक्ति के सिद्धांत को ज्ञान के सिद्धांत को भी ठुकरा देता है वो। भोग मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, भक्ति में प्रेम होता है, भगवत भक्त होता है। पर प्रेम में सर्व समाप्ति है, पूर्णता होगी प्रेम, ना शांति कभी रहे ना अखंड आनंद कभी रहे ना अनंत आनंद कभी रही। शांत आनंद में तो कर्मी होगी, अखंड आनंद में तो ज्ञानी होगी, और प्रदीक्षण वर्धमान आनंद में तो भक्त को। ऐसे आनंद की परंपरा रहती है, विशेषता रहती है, वो जितना आदर परमात्मा की तरफ से रहेगा उतना ही अखंड आनंद में, अखंड आनंद भी अनंत आनंद में अपार आनंद में अशीव आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। तो पूर्णता होती है तीन होना चाहिए, यहाँ कर्मयोग भी हो गया, ज्ञान योग भी हो गया, भक्ति योग भी। केवल भक्ति चाहता है उसको कर्मयोग देते हैं दसवा का दसवा, और भक्ति योग ज्ञान योग देते दसवा ग्यारहवा। और भक्ति योग में भक्ति योग होता ही है, पूर्ण हो जाता है। तब कर्म योग पूरा हो गया, ज्ञान योग भी पूरा हो गया और भक्ति योग पूरा हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।